C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Yayla çiçeği misin bana, yuvarlan da gel bana. Yayla çiçeği misin bana, yuvarlan da gel bana. Gelin misin, kız mısın da kurban olayım sana. Gelin misin, kız mısın da kurban olayım sana. Hoppa rinna rinna nay, raida rinna nay, rinna nay ya rin, rinna nay nay. Hoppa rinna rinna nay, raida rinna nay, rinna nay ya rin, rinna nay nay. Yaylaların yoğurdu bana, seni kimler doğurdu? Yaylaların yoğurdu bana, seni kimler doğurdu? Seni doğuran ana da balınan mı yoğurdu? Seni doğuran ana da balınan mı yoğurdu? Hoppa rinna rinna nay, raida rinna nay, rinna nay ya rin, rinna nay nay. Hoppa rinna rinna nay, raida rinna nay, rinna nay ya rin, rinna nay nay. Yaylanın yolundayım balam, gürgenin dalındayım. Yaylanın yolundayım balam, gürgenin dalındayım. Anam beni sorarsa da kızların yanındayım. Anam beni sorarsa da kızların yanındayım. Hoppa rinna rinna nay, raida rinna nay, rinna nay ya rin, rinna nay nay. Hoppa rinna rinna nay, raida rinna nay, rinna nay ya rin, rinna nay nay. Hoppa rinna rinna nay, raida rinna nay, rinna nay ya rin, rinna nay nay. Hoppa rinna rinna nay, raida rinna nay, rinna nay ya rin, rinna nay nay. 10 Nisan'dan herkese günaydınlar sevgili dinleyenler, merhabalar. Bugün çarşamba, yine sizlerle birlikteyiz bu sabahta. Yaklaşık bir saat boyunca seveceğinizi düşündüğümüz keyifli bir liste hazırladık. Bunun dışında yine gazetelerde ve haber sitelerinde ne var ne yoku sizlere aktaracağız. Yani gündemden başlıklar da sizlerle birlikte olacak. Önce hava durumu dilerseniz, bugün ne var ne yok memlekette, yağışlı mı hava, güneşli mi, bunu aktaralım. İstanbul'u soracak olursanız güneşli, keyifli bir sabaha uyandık. İş yerlerimize böyle ulaştık. Hala da güneş gülümsüyor. Henüz grilik kaplamış değil. Bakalım nasılmış. Parçalı ve az bulutluymuş Marmara bölgesinde. Zamanla batısının çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmur ve hatta sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediyor. Yani Trakya'da biraz yağış var anlaşılan bugün akşam saatlerinde. Öte yandan hava sıcaklığı Marmara ve Ege'de 1 ila 3 derece artıyor. İç ve doğu kesimlerde ise 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor. Efendim, Grup Aptal'dan dinledik bu arada. İlk açılış türkümüz Yayla Çiçeğimizin isimli türküydü. Şimdi de Cengiz Özkan'a kulak vereceğiz. Enstrüman olarak çalanlar İnce Saz grubu. Arpa buğday daneler diyorlar. Madem Trakya dedik, biraz Marmara türküsü dinleyelim. Arpa buğday daneler kılsın meyhaneler. Arpa buğday daneler kılsın meyhaneler. Terzi elin kırılsın aman aman, dar geliyor düğmeler. Terzi elin kırılsın aman aman, dar geliyor. Çece olur, güzeller gülece olur. Arpa buğday çece olur, güzeller gülece olur. Meyiller ne güzel, aman aman ayrılmasın. Güneş bize gülümser de biz ona gülümsemez miyiz? Böyle türkülerle başladık bugün güne. Efendim dün akşam Galatasaray maçı galiba herkesin gündemindeydi. Biz biraz ekonomik olarak yer vereceğiz Galatasaray'a. Galatasaray kasasını doldurdu diyerek. Efendim Real Madrid'e çeyrek finalde elenerek Şampiyonlar Ligi macerasını noktalayan Galatasaray, Devler Ligi'nde bu yıl 31,5 milyon avro kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Galatasaray kasasını doldurdu demiş zaten haber siteleri de. Devler Ligi'ne direkt katılarak 8.6 milyon avro alan Sarı Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin gruplara kalamaması nedeniyle 10 milyon avronun üzerinde olması beklenen Türkiye'nin yayın havuzu gelirine de tek başına sahip oldu. Galatasaray grup maçlarında elde ettiği 3 galibiyet, 1 beraberlik nedeniyle 3.5 milyon avro, tur atladığı için de 3.5 milyon avro daha kazandı. Şalke'yi 3-2 yenerek 1 milyon avroluk galibiyet primini alan Galatasaray çeyrek finale çıktığı için 3.9 milyon avroyu da cebine koydu. Çeyrek finalde Real Madrid'e ilk maçta yenilen Galatasaray TT Arena'da rakibini 3-2 mağlup ederek 1 milyon avro daha kazandı dün gece. Galatasaray böylece Devler Ligi'nde bu yıl toplam 31,5 milyon avroyu kasasına koymuş oldu. Evet, Galatasaraylıları özellikle tebrik ederim ama onun dışında keyifli güzel bir maçtı sanıyorum. Galatasaraylı olmayanlar da çok büyük heyecanla izlediler ve takip ettiler. Siyasi gündeme geçmeden bunu vereyim istedim. Şimdi siyaset gündemine geçeceğiz. Yine tartışmalar son sürat gidiyor ama önce Mavi Işıklar'dan dinliyoruz. Eskilerden bir şarkı, İyi Düşün Taşın. Diyorsun ama ne zaman, ne zaman? Bak yine mutsuz, yeniler bakışın. Gel beni dinle, benim yavrum kuşum. Unutulsa bile aşklar unutulmaz hiç. Ağrılar, ağrılar. Bütün yollar kapalı, hiç ışık yok. Uzaklardan neden terk etmek istersin? Neden durmuyor zaman? olsa bile aşklar unutulmaz hiç. Anılar, anılar. Bütün yollar kapalı, hiç ışık yok uzaklarda. Neden terk etmek istersin? Neden durmuyor zaman? Faydası yoktur gözlerdeki yaşın. Gitmeden evvel iyi düşün taşın. Mutluluğu bulacağım diyorsun ama ne zaman, ne zaman? İyi düşün taşın. İyi düşün taşın, iyi düşün taşın. İyi düşün taşın dedi Mavi Işıklar. Sevgili dinleyenler, bakandan TC açıklaması geldi. Sağlık Bakanlığındaki Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin kaldırılmadığını belirten Bakan Mehmet Müezzinoğlu, ancak alt birimlerden bu ibare kaldırıldı dedi. Sağlık Bakanlığından, sağlık kurumlarından Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin kaldırılmasına yönelik haberlere ilişkin açıklama geldi. Bakanlığa bağlı alt birimlerin başında Türkiye Cumhuriyeti ifadesinin kullanımına gerek olmadığını belirten Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Halk Sağlığı Kurumu ve kamu hastaneleri gibi kurumların başına TC ibaresi eklenmeden çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Bakan Mehmet Müezzinoğlu, kurumsal yapımız bu şekilde devam edecek diye konuştu. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ibaresinin devam edeceğini vurgulayan Müezzinoğlu, onun altında İstanbul Ümraniye Kamu Sağlığı Hastanesi diyor. Burada ayrıca TC kullanılmasının bir mantığı yok ifadesini kullandı. Evet, açıklama böyle. Açıklama Salı günü yapıldı. Bakandan TC açıklaması dün itibariyle sosyal medyada da epeyce tartışıldı sevgili dinleyenler. Bakandan TC açıklaması haber sitelerinde de bugünkü gündemi oluşturan haberlerden bir tanesi olmuş. Siyaset gündemi demişken hemen dilerseniz Erdoğan'la ilgili bir haber var. Başbakan Erdoğan, Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim'i de akil insanlar arasında görmek istediğini belirterek, meşgalesi olmasa kendisine akil insanlar heyetine alırdım dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan'a giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Teröre çözüm bulunması sürecinin iyi yolda olduğunu belirtti Erdoğan. Suriyeli PKK'lıların büyük ölçüde çekilerek kendi ülkelerine döndüklerini söyledi. Ergenekon davasının görüldüğü Silivri'de yaşananları değerlendiren Erdoğan, CHP'li milletvekillerine ise tepki gösterdi. Erdoğan, kabul edilebilir gibi değil, açıkça anayasanın, kanunların ihlalidir ifadelerini kullandı. Bu olayın peşini bırakmayacaklarını dile getiren Erdoğan, iş fezlekelerin meclise gelmesi noktasına varırsa üzerimize düşeni yaparız dedi. Başbakan Erdoğan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için de işte meşgalesi olmasa akil insanlar içerisine alırdım açıklamasında, uçaktaki açıklamalarında yaparken bulunmuş. Evet, bu da yine bugünkü gündem maddelerinden bir tanesiydi sevgili dinleyenler. Öte yandan Başbakan Erdoğan grup toplantısında da konuştu. Grup toplantısındaki konuşmasında muhalefete yüklendi. Bahçeli'ye kabalıkta öne geçti, daha fazla hararet yapmadan emekliye ayrıl diyen Erdoğan, Silivri'deki olaylarla ilgili de CHP'yi bir kez daha eleştirdi. Evet, bu nasıl milletvekilliği diye sordu konuşmasında. Bahçeli içinse aynaya baksın haini görür açıklamasında bulundu. Tarih iki başkanı affetmeyecek dedi Devlet Bahçeli. Sıcak koltuğunu koruyacak diye bu ülkede kanın akmasına seyirci kalmayız. Kılıçdaroğlu koltuğunda oturacak diye gençlerin ölmesine seyirci kalmayız. Tarih bu iki genel başkanı affetmeyecek açıklamasında bulundu. Bu arada Bahçeli de yine kendi grup toplantısında Salı günü özellikle akil insanlar listesinde bulunanlara eleştiride bulunmuştu. Heyette yer alan ve ismi anılan oyuncu Lale Mansur'dan kısa bir yanıt geldi sevgili dinleyenler. Çözüm sürecine yönelik eleştirilerini sürdüren Bahçeli, akil insanlar heyetine yüklenirken kaderin böylesine yazıklar olsun diyen ve sadece şarkılarıyla bilinen Sayın Gencebay neden bahsedecek? Sadece dil yarasıyla mı durumu kurtaracaktır? Hülya Koçyiğit hanımefendi çözümü mü yoksa filmlerindeki sahneleri mi anlatacaktır? Türklerin ayrıcalığını paylaşmak istemediğini hezeyan içinde duyuran ve enteresan filmlerle anılan Nale Mansur hanımefendi mi çözüm ve barış konferansı verecektir demişti. İMC TV'de Mustafa Kuleli'nin konuğu olan oyuncu Lale Mansur Bahçeli'nin bu sözleri üzerine kısacık bir değerlendirmede bulunmuş. Mansur, Bahçeli demek ki Atıf Yılmaz'ın, Ömer Kavur'un, Barış Pirhasan'ın filmlerini enteresan buluyor yorumunda bulundu. Gerçekten enteresan bir yorum. Yani Bahçeli'nin yorumu enteresan bir yorum. Enteresan filmler demiş. Bunları demek ki beğeniyle izliyor. Çünkü Lale Mansur çok kıymetli bir oyuncu. Öte yandan da çevirdiği, yani rol aldığı filmlerde birbirinden güzel, alternatif sinema adına önemli filmler. Elem, acı ve keder, bir günde hepsi geçer. Hayat dudaklardan ney, yaşamak ne güzel şey. Ümidini hiç kırma, başlarsan aldırma. Hayat dudaklardan ney, eğlen oyna durma. Hey, yaşamak ne güzel şey. Lay lay lay. Bakarsın inacı gün, yarın olur bir düğün. Tanrı böyle istemiş, kullarım gülsün demiş. Tamilattan bu yana, acırlar ağlayana. Hayat dudaklarda bey, eğlen oyna durma. Hey, yaşamak ne güzel şey. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Yaşamak ne güzel şey dedi. Nilüfer ve Kargo birlikte yaptılar bu düeti. Efendim, assubay Keneral'den tutuklandı diyor. Arada bir assubayla ilgili bir haber bu. Twitter hesabı üzerinden üste hakaret ettiği iddiasıyla askeri mahkemece tutuklandı. Ayrıntıları ise şöyle: Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde görev yapan Asubay M.A.B. Twitter hesabı üzerinden hakaret içeren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla askeri mahkeme tarafından tutuklandı. M.A.B.'nin avukatı Mehmet Ali Gültekin, müvekkilinin bir yıldır hakaret suçundan yargılandığını ifade ederek en son Twitter hesabından üste hakaret barındıran bir harf kullandığı iddiasının ortaya atılarak tutuklandığını söyledi. Müvekkilinin bir yıl önce hakaret suçundan tutuklandıktan sonra savunmasını yapması için kendisine müracaat ettiğini dile getiren Gültekin, müvekkilim üste hakaret suçundan 26 gün tutuklu kaldı. Dosyasını inceledim ve bu davaya 12 Eylül 2010 tarihinde referandumla getirilen 15. maddeye aykırı olduğu gerekçesiyle askeri değil, sivil mahkemenin bakması gerektiği için dilekçe verdim. Tabii görevsizlik kararıyla dilekçemin reddi yapıldı dedi. Bu davada askeri mahkemenin görevli olduğu kanaati verildiğini anlatan Gültekin, müvekkilinin tahliye edildikten sonra sustuklarını ve devam eden davada duruşmalara katılıp delil beyan ettiklerini aktardı. G harfi yerine K harfi kullanılmış. Müvekkilinin başka bir iddia üzerine apar topar çağrıldığını ileri süren Gültekin, hakkında bir Twitter hesabı olduğu ve bu hesaptan üstlerine hakaret içeren yazılar yazdığı ve bunu paylaştığı öne sürüldü. General sözcüğünün başındaki G harfi yerine K harfinin kullanıldığı ve bunun da Kene'ye kasıt olarak yazıldığı iddiası üzerine müvekkilim tutuklandı şeklinde konuştu. Evet, ne yapmak gerekiyor? Sosyal medyada olabildiğince dikkat etmek gerekiyor. Burası rahat, özgür bir ortam diye aklınıza gelen her şeyi yazmamanız gerekiyor. İşte bunun kanıtı. Asubay Keneral'den tutuklandı. Oh, Radyo Havan. Radyo Havan'da C vitaminindesiniz sevgili dinleyenler. Şimdi de iki doktora ihmalden 2 yıl hapis başlıklı haberle devam edelim. Grup Gündoğarken'i herhalde bilmeyeniz yoktur. Grup Gündoğarken grubunun solisti Burhan Şeşen'in oğlu Serhan Şeşen'in haberini birkaç yıl önce haberlerde duymuşsunuzdur. Yaşamını yitirdiğini, ölümünde ihmalleri bulunduğu iddiasıyla yargılanan iki doktor vardı. 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı sevgili dinleyenler. Müzisyen Burhan Şeşen'in oğlu Serhan Şeşen'in ölümüyle ihmalleri bulunduğu iddiasıyla yargılanan iki doktor Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulundu. Hürriyet gazetesinin haberine göre mahkeme Serhan Şeşen'in ikinci yatırıldığı Sema Hastanesi'nin enfeksiyon ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Hülya Caş kurluyla acil doktoru Timuçin Akkaş'ın ölümde ihmali ve kusurları olduğu gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Grup Gündoğarken'in solisti Burhan Şeşen'in 26 yaşındaki oğlu Serhan Şeşen 2008'de önce yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Serhan burada bir şeyin yok diyerek geri gönderildi. Ertesi gün fenalaşarak tekrar hastaneye giden Serhan'a menenjit teşhisi konuldu. Durumu kötüleştiği ve geç kalındığı için komaya giren Serhan daha sonra sevk edildiği başka bir hastanede hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda sinüzit teşhisiyle hastaneye yatırılan Serhan Şeşen'in beyin absesi ve menenjit sonrasında gelişen komplikasyonlar neticesinde öldüğü, tedavisinde eksiklikler bulunduğu ortaya çıktı. Evet, işte o iki doktora ihmalden 2 yıl hapis cezası verilmiş sevgili dinleyenler. Bu da bugün kültür sanat gündeminde yer alan bir başka haberdi. Evet, Burhan Şeşen'den dinleyelim o halde. Sevdaya inanmışsan eğer desin. Ben kuytularda öylece yalnız, her şeyin farkında çaresiz. Ben çırılçıplak, ben yaralanmış, sevgiye hasret bırakılmış. Her gün dalgalı bir deniz olsam, yalandan adacıklar kursam. Ak saçlı bilge bir ermiş olsam, umutlu bir öykü anlatsam. Bir ağacın gölgesinde gündüze boyanır gece, kendini seviyorsan eğer. Bir balıkçı teknesinde yıldızlar düşer denize, sevdaya inanmışsan eğer. Bir ağacın gölgesinde gündüze boyanır gece, kendini seviyorsan eğer. Bir balıkçı teknesinde yıldızlar düşer denize, sevdaya inanmışsan eğer. Akşamlarda öylece üzgün, gün batımında yanar yüzüm. Eski bir aşktır tüm çıkarlarım, açar kapıyı uğurlarım. Her gün sevdalı bir bulut olsam, dağların sırtına yaslansam. Başı göklerde uçurtma olsam, penceresiz evleri sarsam. Bir ağacın gölgesinde gündüze boyanır gece, kendini seviyorsan eğer. Bir balıkçı teknesinde yıldızlar düşer denize, sevdaya inanmışsan eğer. Bir ağacın gölgesinde gündüze denize boyanır gece. Kendini seviyorsan eğer, bir balıkçı teknesinde yıldızlar düşer denize. Sevdaya inanmışsan eğer, bir ağacın gölgesinde gündüze boyanır gece. Kendini seviyorsan eğer. 1, 2, 3 ve Tıp isimli albümden dinledik Burhan Şeşe'nin Sevdaya inanmışsan eğer. Efendim, kültür sanat gündemine girmişken biraz devam edelim. Tarihi yalıda yangın çıktı. İstanbul İstinye'deki Müşerif Fuat Paşa yalısının çatı kısmında yangın çıktı. Sarıyer İstinye'de bulunan tarihi Müşerif Fuat Paşa yalısını görenleriniz vardır. Çatı kısmında saat 06 sıralarında bugün yangın çıktı. Olay yerine İstinye, Sarıyer, Şişli, Mecidiyeköy, Seyran Tepe, Beşiktaş, Sultan Gazi ve Fatih'ten itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İstinye'de bulunan ve İstanbul Boğazı'nın en güzel yalılarından olarak bilinen Müşerif Fuat Paşa Yalısı 19. yüzyılın ikinci yarısında inşa edildi. Yalı adını 2. Abdülhamit döneminde yaşayan, başarılı bir asker ve devlet adamı olan, düşündüklerini çekinmeden söylemesi nedeniyle kendisine deli lakabı takılan Müşerif Fuat Paşa'dan alıyor. Daha sonraları Deniz Yolları İdaresi'ne satılan yapı, 1991'de yapılan onarımdan sonra Karadeniz Ekonomik İşbirliği D8 Uluslararası Sekreteryası ve Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye Temsilciliği'nin kullanımına verildi. Yalının değeri 100 milyon dolardan fazla olduğu kaydediliyor sevgili dinleyenler. Evet, bugün 06 itibariyle Müşerif Fuat Paşa Yalısı'nın çatı kısmında yangın çıktı. Yangın kontrol altına alındı. Evet, bu da güzel haber diyelim. Ezgi'nin günlüğüyle devam edelim. Akıntıya karşı. Derin yamaçlardan dağlara doğru bir çocuk bulutlara çıkardı, gördü düşün kanadıyla. Saçlarında bir yaz yağmuru, ellerinde nergis kokusu. Dünya inan ki bildiğin gibi değil çocuk. Bir dümensiz sanda belki oyuncak bir kayık. Leyla sensin, sevdiğin hayal değil çocuk. Eski bir sevda akıntıya karşı yolculuk. Geceydi, ay vardı, bütün hayatımız. Uzak bir yıldızdan düşmüş gibiydi. Dilimde bir gençlik şarkısıyla aradım eski hayalleri. Vakitsiz geçip giden trenlerde sevgili arkadaş yüzleri. Dünya inan ki bildiğin gibi değil çocuk. Bir dümensiz sandal belki oyuncak bir kayık. Leyla sensin, sevdiğin hayal değil çocuk. Eski bir sevdadır akıntıya karşı yolculuk. Dünya inan ki bildiğin gibi değil çocuk. Bir dümensiz sanda belki oyuncak bir kayık. Leyla sensin, sevdiğin hayal değil çocuk. Eski bir sevda akıntıya karşı yolculuk. Akıntıya karşı yolculuk. Akıntıya karşı yolculuk. Dünya bildiğin gibi değil çocuk dedi Ezgi'nin günlüğünden dinledik sevgili dinleyenler. Pekala, Gezici Kütüphane ile ilgili bir haber var. Üzücü bir haber. Gezici Kütüphane devrildi. Bir ölü var Mersin'de. Gezici Kütüphane amacıyla kullanılan otobüs devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. Bir de yaralı var. Mersin'de Gezici Kütüphane hizmeti veren otobüsün devrilmesi sonucu yaşananlar. Alınan bilgiye göre Vedat Şahin yönetimindeki Gezici Kütüphane hizmeti sunan otobüs Gözne beldesinden kent merkezine gelirken Toroslar ilçesine bağlı Çamlıdere köyü yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildi. Kazada sürücü Şahin olay yerinde öldü. Yaralanan kütüphane memuru Yalçın Tor Mersin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüsle zemin arasında sıkışan sürücünün cesedi araç kaldırıldıktan sonra çıkarılabildi diyor. Evet, Yalçın Tor kütüphane memuru Mersin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sürücü Şahin ise olay yerinde öldü diyor haber sevgili dinleyenler. Gezici Kütüphane devrildi başlığıyla yer bulmuş bugünkü kültür sanat gündeminde. Neruda'nın kemikleri mezarından çıkarıldı. Şili'de Pinochet rejimi döneminde zehirlendiği iddia edilen şair Pablo Neruda'nın cenazesi mezarından çıkarıldı. Ölüm nedeni araştırılacak sevgili dinleyenler. Şili'de Pablo Neruda'nın ölümüyle ilgili 40 yıllık sır perdesi aralanıyor. Şilili adli tıp uzmanları General Pinochet rejimi döneminde zehirlenerek öldürüldüğü iddialarını araştırmak için Neruda'nın cenazesini mezarından çıkardılar. Adli tıp servisinin müdürü Bustos gazetecilere yaptığı açıklamada bir saat süren çalışmadan sonra çıkarılan Neruda'nın tabutunun iyi durumda olduğunu belirtirken yetkililer ünlü şairin cenazesini başkente götürmüşler bile. Türkiye konserlerine başlıyor bu arada, haberiniz ola diyelim. Kürtçe müziğin Türkiye'de ve dünyada en çok tanınan isimlerinden Aynur Doğan Nisan ayında konserler vermek üzere Türkiye'ye geliyor. 19 Nisan'da Ankara'da olacak. Oradan dinleyen sevenleri varsa duyuralım. Yeni Mahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde bir konser verecek. 20 Nisan'da Mersin'de olacak Kongre ve Sergi Sarayı'nda. 21 Nisan'da İstanbul'da Garaj İstanbul'da bir konseri gerçekleşecek. 24 Nisan'da Mardin'de Artuklu Üniversitesi'nde, 26 Nisan'da Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'nde, 28 Nisan'da ise Antep'te Karataş Spor Salonu'nda bir konser verecek. Sevgili dinleyenler, dilerseniz bir türküsünü dinleyelim. Yaranmaz aşık desin Aynur Doğan, ardından da tekrar buluşalım. Gördüm yüzünü, yoksa bir hayratın elimi değdi. Kanlara belenmiş iki gözleri. Yaranmaz aşık I'm yanmaz aşığın elimi değdi. Aman aman dost değdi, aman aman can değdi, aman yaranmaz aşığın. Yaranmaz Aşık dedi. Aynur Doğan'dan dinledik sevgili dinleyenler. Şimdi kitap okurken genelde çay mı kahve mi içersiniz bilmiyorum ama kahve denilince hep yanında kitap tasavvur edilir. Can Yayınları ve Kahve Dünyası ise edebiyat ve kahve keyfini aynı çatıda buluşturmuş. Edebiyat tutkunları bilir, heyecanla okunmayı bekleyen bir kitaba eşlik eden eski bir dosttur kahve. Kahve Dünyası ve Can Yayınları kahve ve kitap konseptini işte bu düşünceyle birleştirerek büyük bir işbirliğine imza atmışlar. Avrupa'da büyüyüp gelişen ve kitap okuma oranlarına ciddi bir pay eklemeyi odak noktası haline getirerek çoğalan edebiyat kahve kültürü ülkemizde ilk kez bu işbirliğiyle hayat buluyor. Kahve Dünyası ve Can Yayınları bu işbirliğiyle kitap okuma alışkanlığının artmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Kitapseverler edebiyat dünyasının kalbi Can Yayınları'nın kitaplarını satın alabilme imkanına kavuşacaklar. Kahve içmek için uğradıkları mağazalarda. Gabriel Garcia Marquez'den Susana Tamaro'ya, Paul Coelho'dan Albert Camus'a, Franz Kafka'dan Milan Kundera'ya kadar yüzlerce unutulmaz eser Kahve Dünyası mağazalarındaki Can Yayınları raflarında kitapseverlerle buluşacak. Türkiye'nin kahve kültürüne yön veren Kahve Dünyası mağazaları Can Yayınları ile gerçekleştirilecek yazar buluşmaları, imza günleri gibi etkinlikler ve edebiyat sohbetlerinin de adresi olacak. Kahve Dünyası'nda artık kahve siparişinizi bir kahve bir de kitap olarak verebilirsiniz sevgili dinleyenler. Enteresan olmuş tabii. Etkinlik takviminde de hani bol bol yazarlarla buluşmalar gerçekleşecek. Öte yandan birçok etkinliğe de ev sahipliği yapıyor olacak. Haberiniz ola diyelim. Yaz boyunca karşılaşırsanız bu ne ola ki, nasıl bir etkinliktir, burada olur mu diye sormayınız. Böyle bir işbirliği Türkiye'de ilk defa gerçekleşiyor. Bir ağaç gibi duruyorum sapasağlam, köklerim sıkı sıkı, gövdem katı. Hiçbir güç, hele ki sen, sökemez, sökemezsin yerimden. Akılsız başına gölgemde dinlenmeye gel, gölgemde dinlenmeye gel, birer birer yağacak kanlı yapraklar başına, akılsız başına. bir ağaç gibi duruyorum sapasağlam. Yüzyıllardır buradayım, sabırla göğe baktım. Hiçbir güç, hele ki sen, sökemez, sökemezsin yerimden. Gölgemde dinlenmeye gel. Gölgemde dinlenmeye gel. Birer birer yağacak kanlı yapraklar başına. Akılsız başına. Gölgemde dinlenmeye gel. Gölgemde dinlenmeye gel. Birer birer yağacak kanlı yapraklar başına. Akılsız başına. Başına. Melis Danishment'ten dinledik sevgili dinleyenler. Gölgemde dinlenmeye gel dedi. Bugün de programın sonuna geldik. Veda vakti. Yine sizlerle Radyo Havan'da ne var ne yoku paylaşacağım. Efendim bugün de yine 12 öğle bülteninin ardından Eczacı gündeminde Burcu Günüşen sizlerle birlikte olacak. Saati 13 itibariyle Suat Gülbinat müzik kutusunda yine isteklerinize yer verecek. Saati 14'te Eczacı Merve Memişoğlu Lifeline programında sizler için seçtiklerini dinletecek. Ardından saati 16'da Paslaşmalar programında Kenan Başaran yine haftalık spor yorumlarını da bulunacak. 16.30'da müzik var. 17 itibariyle ise Zaman Tüneli'nde Nihat Şardağ yine seçmiş olduğu bir albümü sizlere tanıtacak. 18'de akşam haberlerimiz var. Sonrasında ise akşam keyfinde yine sevdiğinizi ya da seveceğinizi düşündüğümüz keyifli bir akşam listesi sizleri bekliyor. 21'e kadar. 21 itibariyle ise tüm gün yayınlanan programları hem nöbetçi eczaneler için hem de kaçıranlar için bir kez daha tekrarlarını yayınlayacağız. Efendim yarın aynı saatte tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın, kendinize iyi bakın diyelim. Keyifli bir gün olsun. Hayır deme bana her an. İnadı bir yana bırak. Kararına bağlı inan. Şu yoksulluktan kurtulman. Hayatın çekilir olur. Ah bir evet desen bana. Girmez elin, cevap verirsen aşkıma. Haftada bir defa büyük adaya gidersin. Üç defa da aman canım be yolunu fethedersin. Hayatın çekilir olur. Ah bir evet desen bana. Denir günlerin, cevap verirsen aşkıma. Sevgilim gününü altınla donatacağım. Hayır deme yeter artık, kalbinde kalsın inadın. Hayatın çekilir olur. Ah bir evet desen bana. Saray gibi evin olur. Cevap verirsen aşkına. C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.